lagunak, zuokin atxertagako izadi irratia. Gaur, ostira lautsailak amaika laugarren mailakok parte hartuko dugu. Guztira, lau lagun etorri gara. Silvia eta oina txingalesako tartetxoa sarduratuko dira. Silvia, eguraldia erantzunak irabazleak eta asmakizun bat esango dizkiu. Enaitzek urte betetxea eta gaurko albistea esango dizkigu. Oinatzek asmakizun bat urrezko esaldia eta galderak esango dizkizu. Eta ni neu nora gaurko esataria izango naiz. Az gaitezen! Orain, ingeleseko tartea. Good morning, Silvia eta Oñatz. Hello, I am Oñatz. Atoyan, Silvia. Hello, Otsartaga. Today is Friday. Yes, it is the 11th of February. And we are on there. This is Isadi Ratia. We will talk about our favorite book. Have you got a favorite book or not? Yes, I have. It is called Onin and the Secret of the Witches. Oh, Onin is the main character, I guess. Yes, Onin isn't tall. Told that he's very brave. What about you, Silvia? My favorite book is Rapunzel. She has got long fair hair and she's very kind. I know Rapunzel. There is a field over here. I like it. Do you know what I like? No idea. Tell me. I like speaking on the radio. Me too. It's fantastic. Bye bye, Otsartaga. Bye. Urrengoa jakin dezagun gaurko eguraldia. Silvia, zer eguraldi izango dugu gaur? Gaur 7 gradu markatzen ditu eskolako termometroak. Egun euritsua dugu eta temperatura freskoa daukagu. Horrela jarraituko duela esan dute. Jarraian urtebetetxeak. Enaitz, esango dizkiguzu gaurko urtebetetxeak? Aste honetan urtebetetxe bi izan ditugu. Alde batetik 5. B mailako Oier Peñak otsailaren 9an asteazkenean 12 urte bete ditu. Eta bestetik 5. A mailako Garasi Romerok otsailaren 10an ostegunean 11 urte bete ditu. Zorionak Oier eta Garasi, urte askotarako! Asmakizunen tartea dator. Silvia Tainet, asmakizunak esango dizkizue? Baina lehenengo azken asmakizunen eta galderen emaitzak esango dizkizue. Lehenengo asmakizuna, futbol baloia. Bigarren asmakizuna, Espainia. Lehenengo galdera, zataria, ian izan zen. Bigarren galdera, termometroak 4 gradu markatu zituen. Hirugarren galdera, urrezko esaldia ez dut ulertzen da. Laugarren galdera, koplak 6. mailakoek abestu zituzten. Irabazleak hauek izan dira. Lehenengo zikloko irabazlea, Saul Valdez Real. Lehenengo A, bigarren zikloko irabazlea, Alen Kianu 3. B. Hirugarren zikloko irabazlea, Oier Peña, 5. B. Zorionak, orain bai asmakizunak. Lehenengo Zuma asmakizuna, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, ez du txapelik adina, bai burua. Horririk badu eta ez da liburua, zer da? Errepikatuko dut, pipitaki, papataki, zerote den nordaki, ez du txapelik adina, bai burua. Horririk badu eta ez da liburua, zer da? Bigarren asmakizuna. Pipitaki, papataki, soroto den nordaki, laukitzuz beteta nago eta marroia naiz, jendearen hau zabaian egoten naiz maiz. Zer naiz? Errepikatuko dut. Laukitzuz beteta nago eta marroia naiz, jendearen hau zabaian egoten naiz maiz. Zer naiz? Gogoratu, erantzunak ondo idatxe eta gero postontxira bota. Asmatzen duzuen. Jarraian, Enaitzek jolas bat azalduko digu. Orain azalduko dizuedan jolasa, zigzag pilota deitzen da. Patioan jolasteko divertigarria izan daiteke, eta behar dugun materialak bakarra, kolore desberdinetako pilota bi dira, ea ondo azaltzen dudan. Oso erresa da, aurrak aurre, lerro bitan jartzea dira, eta erronka aurrean dagoenari, barik aurrean dagoena albokoari. Pilota bota eta lurrean erori gabe lerroean beste aldera heltzea da. Horregatik zigzag pilota deitzen diogu. Frogatu eta disfrutatu. Maritzuren blogean azalpen bideoa aurkituko duzue. Txit, euskaraz hitz egin. Eta orain... Urrezko esaldia! Entzun nari! Pozik nago lagunak ditudalako. Entzun ondo, pozik nago lagunak ditudalako. Zuek ere pozik zaudete, ezin duzue ahaztu. Aitzazkiarik gabe. Maritzuren txokoan aurkituko duzue. Sartzea, baina orain txertan bizita bat izan dugu estudioan eta bia beste urte betetze bat daukagula eskolan. Orain dik ez da gertatu, baina urrengo irratsaioa baino lehen gertatuko denez, bihar larun bata lehenengo mailako Ixonen urteak izango dira. Zorionak zuretzat ere bai, Ixone! Bukatzeko irratsaioaren inguruko galderak. Erne egon, oinatz mesedez, galderak. Lehenengo galdera, nori izan da gaurko izataria? Bigarren galdera, jolasaren izena zein da? Hirugarren galdera, zenbat urte betetxe ospatzen ditugu? Laugarren galdera, zein izan da urrezko esaldia? Errepikatuko ditut. Lehenengo galdera, nori izan da gaurko esataria? Bigarren galdera, jolasaren izena zein da? Hirugarren galdera, zenbat urte betetxe ospatzen ditugu? Laugarren galdera, zein izan da aurrezko esaldia? Beno lagunak, hemen amaitzen da gure irratsaio. Datorren astean hirugarren mailakoek irratsaioa egingo dute. Beraz, datorren astera arte. Agur!